CEO koltuğumdan vazgeçmek. Yazan Jeffrey Hollander. Seslendiren Serhan Alben. 3 yıl önceydi. Ama CEO'luktan emekliye ayrılmam gerektiğini anladığım an belleğimden hiçbir zaman silinmedi. Batı yakasına yaptığım uzun bir iş seyahatinin ardından kurucu ortaklığını yaptığım Seventh Generation şirketinin genel merkezinin bulunduğu Burlington'a geri dönmüştüm. Adirondacks'ın uzak tepeleriyle Champlain Gölü'nü gören geniş ofisimizde yürürken, düzenli bağlantı kuramadığım arkadaşlarıma bakmak şeklindeki günlük ritüelimi devam ettiriyordum. Fakat bu sefer çarpıcı bir şeyi fark edip dona kaldım. İnsanlar bilgisayarlarına eğilmiş, tıkır tıkır bir şeyler yapıyor, konferans odalarına yığılıyor veya toplantıya gitmek üzere yola koyuluyorlardı. Ve benim ne üzerinde çalıştıklarına dair hiçbir fikrim yoktu. Bu deneyim sinirlerimi bozmuştu. Genel müdür olarak Seventh Generation'ın iç çalışmalarına uzun zamandır samimiyetle dahil oluyordum. Ekibim ayrıntılarla meşgul olmamı hem etkileyici hem de can sıkıcı buluyordu. Sırf bebek bezlerimizin bir gram fazla sıvı emmesini sağlamak için harcanan uğraşların sürekli takipçiliğini yapıyordum. Bıkıp usanmadan tuvalet kağıtlarımızın yeni perforaj tarzlarına odaklanıyordum. Sattığımız her kalem için hedefler koymak konusunda satış direktörümüzden tek tek dağıtım kanallarına ve kullanıcılara dek herkesle birlikte çalışıyordum. Toplantılarda her katkıyı ve proje son tarihini listeleyerek bana bağlı herkesle ilgili titiz notlar alıyordum. Fakat bir şeyler değişmişti. Zaman farkından kaynaklanan bu huzursuzluktan silkinip kurtulsam da sinir edici ayrılma duygusu ısrarcı oldu. Daha da kötüsü arttı. Seventh Generation'ın en önemli iki meydan okuyucu kararı karşıma gelince şaşkına döndüm. Birincisi, ev ve kişisel bakım ürünlerimizi Walmart'a satıp satmamak ve ikincisi de markayı Birleşik Devletler'in dışına genişletip genişletmemekti. Kariyerimde ilk defa bir yanıt veya fikir bulamıyordum. Akılsal olarak inkar içindeydim. Fakat içimden bir ses, 2007'de yıllık satışları 93 milyon doları bulan Seventh Generation'ı o zamanlar 250 milyon dolar olarak belirlenen hedefine taşımaya kötü hazırlanmış olduğumu söylüyordu. Yaklaşık 20 yıldır şirketin dümenini döndüren biri olarak artık yeni bir CEO bulmanın zamanının geldiğini biliyordum. Zor bir geçiş. Herhangi bir üst düzey liderlikteki geçiş birçok meydan okumayla doludur. Ama şirket kurucusunun görevden çekilmesinde çok daha fazlası söz konusudur. Her sabah şafak öncesi egzersiz saatimden sonra oturduğumda geçişlerini karma karışık hale getirmiş üst düzey yöneticileri düşünüyordum. Göze çarpan iki örnek ileri teknoloji sektöründendi. Michael Dell çok erken ayrılmıştı. Scott McNeil ise çok geç. Dell, kendisiyle aynı isme sahip şirketinin yularını güvenilir bir vekile devrettiğinde dünyanın en büyük PC üreticisiydi. 3 yıl içinde rakipleri Dell'in pazar payının çoğuna pençe attılar ve kurucu CEO olarak geri dönmek zorunda kaldı. Tersine McNeely, şirketin güdük büyümesine ve düşen hisse fiyatına rağmen Sun Microsystems'ın başkanı olarak devam etti. Görevinden ayrıldığında Sun'ın nihayetinde Oracle'a satılması neredeyse kaçınılmaz hale gelmişti. Fakat Oprah Winfrey gibileri de vardı. Başarısının zirvesindeyken 2011 yılında iz bırakan şovundan ayrılacağını açıkladı ve bunun üzerine David Carr, New York Times'ta ne zaman hayır diyeceğini ve ne zaman ayrılma vaktinin geldiğini bilmekle ilgili doğuştan gelme önsezileri bu ülkenin her yüksekokulunda ders olarak verilmeye değer diye yazmıştı. Özet fikir. Çevreye karşı sorumlu ev ve kişisel bakım ürünleri üreticisi olan Seventh Generation'ın CEO'su ve kurucu ortağı çocukluk ve ergenlik dönemlerinde şirkete kılavuzluk edecek doğru kişi olmuş olsa da şirketi dört başı mamur bir yetişkinliğe götürecek doğru kişi olmadığının nasıl farkına vardığını anlatıyor. Emekli olma kararını vermesinin ardından ilerlemek için en iyi yolu belirlemesi gerekiyordu. Ne kadar hızlı ayrılmalıydı? Bunu ne kadar aleni yapmalıydı? Yönetim kurulundan ve şirketin ortaklarından nasıl katkı alacaktı? Seventh Generation'ın sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik konusundaki büyük adanmışlığının devam etmesini nasıl güvence altına alacaktı? En önemlisi, yaptığı doğru muydu? Ele yüze bulaştırılmış bir geçişin maddi maliyetleri, yüz milyonlarca dolar değerinde israf edilmiş pazar payı ve batmış satışa denk gelebilir. Fakat ben, Seventh Generation'ın maddi olmayan varlıklarına hasar vermekten kaçınmakla daha fazla ilgileniyordum. Ortaklarımızın ruhu ve isteği, sosyal paydaşlarımızın güveni ve şirketimizin misyon ve itibarı. Seventh Generation, sadece pazar payını büyütmekten çok daha fazlasını yapmayı arzu eden bir firmadır. Amacı, olumlu yönde değişim için sahici bir kuvvet olarak daha bilinçli ve sürdürülebilir bir dünyaya ilham vermektir. Kârlar sadece skordur. Oyunun kendisi değil. Fakat şirketin misyonunu yerine getirmek için daha büyük ve kârlı hale gelmemiz gerekiyordu. Finansal zorunluluklarımızı sosyal ve çevresel zorunlulukları ateşlemek için kullanacak bir CEO'ya ihtiyacımız vardı. Ne var ki, yönetici bulma kuruluşlarının çok azının donanımı böyle bir kişiyi bulabilecek düzeydeydi. Tahmin edebileceğiniz gibi, en iyi nasıl ilerleneceğini ne kadar düşünürsem o kadar çok soru ortaya çıkıyordu. Ne kadar hızlı ayrılmalıydım? Bunu ne kadar aleni yapmalıydım? Yönetim kurulunun desteğini ve şirketin ortaklarından nasıl katkı alacaktım? Seventh Generation'ın sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik konusundaki büyük adanmışlığının devam etmesini nasıl güvence altına alacaktım? Hepsinin üstünde doğru şey mi yapıyordum? Aile üyelerimin ve yakın meslektaşlarımın hepsi hayır demişti. Seventh Generation'ın yönetim kurulu üyeleri portföylerindeki en iyi yatırımı kaybetmek üzere olup olmadıklarından endişeleniyorlardı. Sadece 2007'de işin %40'tan daha fazla büyümesine yardımcı olmuştum. Bazı yöneticiler benim yerime geçecek hiç kimsenin aynı vizyona ve değerlere sahip olamayacağını düşünüyordu. Yetenekli insanlar tam da tüm bireyselliklerini ve yaratıcılıklarını birçok şirketin evde bırakılması konusunda ısrarcı olduğu özelliklerin ta kendisini gerçekleştirebilecekleri bir yer olmayı açıkça vaat ettiği için Seventh Generation ekibine katılıyordu. Ortaklar yeni bir CEO'nun şirketi kurumsal parazitlerle dolduracağından korkuyordu. Eşim sıkıntılı ve depresif bir halde eve tıkılıp kalmamdan endişe ediyordu. Ama yine de şirket tarihindeki en büyük değişimi iyi karşılamanın bir yolunu bulduk. Seventh Generation geçtiğimiz Temmuz'da yeni bir şefe kavuştu. 2008 yılına dek PepsiCo'nun yaklaşık 10 milyar dolarlık Quaker, Tropicana ve Gatorade bölümlerinin başkanlığını ve CEO'luğunu yapmış olan Chuck Maniscalco yeni CEO'muz oldu. Ben başkan olarak şirkette kaldım. Chuck, yönetim kuruluna rapor veriyor, bana değil. Ve enerjimin çoğunu Seventh Generation'ın misyon, vizyon ve kurumsal sorumluluk stratejisini ilerletmeye adıyorum. Hiç kimse geleceği bilemez. Fakat ilk geri dönüşler bu geçişin yapılması gereken doğru şey olduğunu tasdik ediyor. Geçiş ilkeleri. Şirketimize çocukluk ve ergenlik döneminde rehberlik edecek en iyi kişi olmama rağmen dört başı mamur bir yetişkinlik için böyle biri olmadığımı kabullenmek zor oldu. Hepsi de amaç güdümlü bir kuruluş kurmada merkezi olan topluluk, şeffaflık, misyon ve kurumsal bilinç gibi bazı geçiş ilkelerini takip ederek pek çok engelin üstesinden geldim. Gerçek yaşam deneyiminden öğrendiğim kadarıyla bunlar yeni bir CEO bulmada da değerli kılavuzlardı. Kendi performansınıza çekinmeden bakmak. Geçen 10 yılın yarısından fazlasında yazar ve danışman Carol Sanford'un yardımıyla Seventh Generation kurumsal bilincini geliştirmeye çalıştı. Bu, nasıl çalıştığımızın ve neyi başarmak istediğimizin kesin olarak farkında olmamız için gerekliydi. Elbette bu ifadenin mistik veya en azından gizemli bir havası vardır. Fakat bu fikir doğası gereği inatçıdır. Kökleşmiş düşünme alışkanlıklarını kırın. Eskimiş fikirlere kafa tutun ve eski başarıları tekrar etmenin o kolay yolundan kaçının. 2007'nin sonlarında yerime başka birini işe almayı ciddi olarak ilk düşündüğümde Seventh Generation tarihindeki en iyi gidişin keyfini sürüyordu. 2008'de satışlarımız 140 milyon dolara yaklaştı. Bu, bir önceki yılın rekor satışları üzerinden %51'lik benzersiz bir zıplamaydı. Bazılarına göre şirket zirve noktasındayken yeni bir şef getirmek budalalığın dik alasıydı. Ürün geliştirme ekibimizin tutkulu ve kendini işine adamış bir üyesi olan Reid Doyle, herkesin görüşünü açıkça dile getirebildiği toplantılarımızdan birinde ayağa kalkıp birçok insanın kaygısını özetlemiş ve benim de kaygılanmama sebep olmuştu. Buraya bir şirket kodamanı getirerek başarımızı altüst etmeyeceğinizi nereden bileceğiz? Aslında ben başarımızın başka tehditlere karşı savunmasız olduğundan endişeleniyordum. Her ne kadar zaman zaman görece hızın kesildiği iyice eskimiş yollarda ilerliyor gibi görünsek de daha büyük ve azgın rakiplerin yer aldığı yeni bir alana doğru yol alıyorduk. Şirket tarihsel olarak sadece çok az karlı olmuştu. Etkili büyümemiz kıt kazancımızı maskeliyordu. Bu, bizim boyutumuzdaki bir şirket için artık kabul edilebilir değildi. Paketlenmiş tüketici ürünleri sektöründeki devlerle rekabet etmek için yıllık satışlarımızı 140 milyon dolardan 500 milyon dolara ve nihayet 1 milyar dolara çıkarmamız ve faaliyet kârımızı çift haneli rakamlara çıkarmamız gerekiyordu. Mümkün olabildiğimce nesnel davranarak Seventh Generation'ı milyar dolarlık bir büyümeye doğru yönlendirme yeteneğimi değerlendirdim. ERP ve diğer yazılım sistemlerimiz şirketin büyümesine ayak uydurmada başarısızdı. Nakliyat ve depolama maliyetlerini yarı yarıya indirmedeki yeteneksizliğimizin sorumlusu kısmen lojistiğe ilgi duymamamdı. Ve üst düzey yöneticilerim beni hoşlanmadığı bir yatırımla hiç karşılaşmamış bir CEO olarak tanımlardı. Sadece iyiye giden yanları görüyordum. Yanlış gitmiş yatırımların sonuçları üzerine kafa patlatmayı hiçbir zaman istemiyordum. Kendime karşı insafsızca dürüst davrandığımda bu kısıtlarımın CEO olarak kalmamın faydalarına kan kaybettireceği sonucuna varıyordum. Ve ateşten yoksundum. Sadece başka şirketlere sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerine dokumalarında yardımcı olmak gibi daha büyük bir amacı düşünmeye başladığımda nabzım hızlanıyordu. Kurumsal bilinci yükseltme ruhuyla ve yönetim kurulu üyelerini ikna etmek için yerimi bir başkasına bırakmamla ilgili bir iş gerekçesi kaleme aldım ve bunu yönetim kuruluna sundum. İlk önce şirketi ileriye taşıma açısından büyük değerimi ana hatlarıyla ortaya koydum. Dışarıda, kamusal alanda yer alarak Seventh Generation'ın marka bilinirliğini artırmak ve gelecek nesiller için daha iyi bir dünya yaratma misyonumuzu ilerletmek. Sonra, çok daha büyük bir şirketi yürütmedeki deneyim eksikliğimin bir lider olarak etkinliğimi azalttığını ileri sürdüm. Son olarak, dev rakiplere karşı koymada bir tüketici markasını nasıl inşa edeceğini bilen bir CEO'ya ihtiyacımız olduğunu belirttim. Sunumum, buz gibi bir sessizlikle karşılandı. Planlarımı birkaç kurul üyesiyle önceden paylaşmıştım. Fakat onlar bile tutkulu mazeretim karşısında ne yapacaklarını bilemez hale gelmişlerdi. Ardından birkaç nazik soru geldi. Bu geçişin ne kadar hızlı gerçekleşmesini bekliyordum. Doğru kişiyi bulamazsak ne olacaktı? Yönetici kadronun nasıl tepki vereceğini düşünüyordum. Sonunda kurul dengesini buldu ve yeni bir lider getirmenin doğru karar olduğunu yürekten olmasa da anlayıp kabul etti. Ne var ki kurul üyeleri doğru kişiyi bulduğumuzdan emin olana dek geçişi onaylamayacaklarını da açıkladılar. Deneyimli bir iki numara yöneticiyi işe almanın daha pürüzsüz bir geçiş sağlayacağını düşündüm. Bu şirketin faaliyetlerine göz kulak olacak fakat kurul yerine bana rapor verecek ve 1 ila 3 yıl içerisinde CEO haline gelecek bir başkan olabilirdi. Fakat gerçekliğin en iyi hesaplanmış planları bile bozan bir yolu vardır. Seventh Generation'daki istikrarlı büyüme. Jeffrey Hollander altında satışlar nasıl gitti? 2000. 15 milyon dolar. 2006. 64 milyon dolar. 2007. 93 milyon dolar. Hollander yerine geçecek kişiyi aramaya başlar. 2008. 140 milyon dolar. Nihai hedef 1 milyar dolar. Kaynak, Seventh Generation. Şeffaf olmayı göze alın. Kısa bir süre önce değer güdümlü başka bir şirketin kurucusu ve CEO'su yeni başkan gelene kadar halka açılmayı reddederek gizlice birisini işe aldı. Bu ani ve beklenmedik değişim ortakların moralini ve üretkenliğini düşürdü ve yeni liderin işini çok daha meydan okuyucu bir hale getirdi. Şeffaflık, çoğu kez önemli değişikliklere eşlik eden gevezelikleri sakinleştirirken gizlilik tam tersi etki yapar. Herkesin katıldığı aylık toplantılarımızdan birinde neden bir adım geri çekilmem gerektiğini tüm Seventh Generation topluluğunun önünde gerekçelendirdim. İlk başta insanlar şüpheli bir şekilde ürkmüş gibiydiler ve daha fazla ayrıntı istiyorlardı. Yeni başkanın bizim değerlerimizi paylaştığını nasıl bileceğiz diye sordu birisi. Yeni liderin gelip de hızlı karlar için işi ters yüz etmeyeceğini nasıl bileceğiz diye sordu bir başkası. Seçim sürecinde bizim de sözümüz dinlenecek mi? Ve bu iş ne kadar sürede olup bitecek? Ortaklarımız şirketin neredeyse %20'sine sahiptir. Dolayısıyla iş için en iyi olan şeyin onlar için de en iyisi olacağını iddia ettim. Gelecekteki değişim konusunda hiç kuşkusu olmayan çok az kişi vardı. Fakat arayışımız konusunda 4 ila 6 haftada bir kadroyu güncel olarak bilgilendiriyordum. Ve ciddi adaylarla görüşmek üzere kıdemli ve genç ortaklardan oluşan bir ekip oluşturmuştum. İşe daha fazla kişinin aklını koymasını sağlamak daha iyi bir karar almamıza yardımcı olacaktı ve hepimiz eğer süreç açık ve şeffaf yürürse iyi bir sonuca ulaşacağımız konusunda hemfikirdik. Arayışınızın merkezine şirketin misyonunu koyun. Seventh Generation, 7 küresel buyruk etrafında organize olmuştur. Üçü şunlardır. Biz, çevreyi yenilemek, adil ve eşitlikçi bir dünya yaratılmasına yardımcı olmak için çalışırız ve ortakların kendilerini bilinçli tüketimi esinlendirmeye adanmış eğitimciler olarak görmesini yüreklendiririz. Eğer bu hedefler kulağa imkansız ölçüde ütopik geliyorsa, bilin ki bu da niyetimizin bir parçasıdır. Kendimizi sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğin misyonerleri şeklinde tanımlamak şirketi ayırt eder. Görüşmelere başlamadan önce adayları 3 kategorideki niteliklerine dayanarak derecelendirmek üzere bir tablo oluşturdum. Vazgeçilmez, önemli ve olsa iyi olur. Bakınız, sahayı taramak başlıklı ek bilgi kutusu. En temel olan derin iş amacı şeklindeki misyonumuzu yerine getirmeye bağlılıktı. Bu olmadan kimse ilk eşiği geçemezdi. Diğer mutlaka olması gerekenler yüksek büyüme yönetimi deneyimi, sergilenmiş stratejik yetenek ve liderlik kapasitesiydi. Sahayı taramak. Adaylarla görüşmelere başlamadan önce yerime geçecek kişide aradığım belli niteliklerle ilgili bir tablo hazırladım. Bunları 3 kategoriye böldüm. Vazgeçilmez, önemli ve olsa iyi olur. Vazgeçilmez. Misyona bağlılık. Şirketin değerleriyle iyi bir kimya, bir kuruluşu büyütmede deneyimli. Stratejik planlama yetenekleri sergilemiş. Vizyon. Kendi hakkında düşünme kapasitesi. Öz motivasyon. Liderlik kapasitesi. Egosunun olmaması. Önemli. Kurumsal sosyal sorumluluğa bağlılık. Seventh Generation'ın pazar ve hedeflerine dair net bir kavrayış. Olsa iyi olur. Yüksek seviyede merak, farklı iş modellerine ve fikirlerine açıklık. Bazıları değerleri listenin en başına koymama karşı çıkabilir. Özellikle de küresel bunalımın öğütücü dişlerine doğru yol alırken. Fakat daha önce üst düzey yönetim ekibimize yönetici alma sürecinde değerlerimizin, ağırlığımızın izin verdiğinin çok ötesine sıçramamıza nasıl yardımcı olduğunu çok iyi görmüştüm. Clorox, P&G ve Quaker Oats gibi ağır sıklette isim yapmış hevesli eski kurtlar tam da işleriyle dünyada olumlu bir fark yaratmak istedikleri için bizi arıyorlardı. Chuck Maniscalco bunun bir kanıtıdır. CEO olarak başa geçmesinden sadece 2 hafta sonra kendisini şirketin misyonuna çok yakın hissettiği için Seventh Generation'a katıldığını internette belirtti. Hayatımda neredeyse çaresiz bir biçimde geri vermek istediğim bir noktadaydım, diye yazdı. Fakat kimse onu yufka yürekli sanmasın. Şuna hesaba katın. Gözden geçirdiğimiz 70 aday içinde Chuck, 2 numara olacağı bir işle ilgilenmeyen tek insandı. Şirketi gitmesi gereken yere götürmek için CEO olması gerektiğine dair ikna edici bir gerekçe sundu. CEO'luk görevimi derhal terk etmeli ve şirketteki rolümü yeniden tanımlamalıydım. Chuck'ın başarıyla tamamladığı her şey ve Seventh Generation için yapabileceği tüm şeyler göz önünde bulundurulduğunda reddedemeyeceğimi biliyordum. Son bir toplantı turu için Chuck'ın Burlington'ı yeniden ziyaret etmesinin programlandığı tarihten bir hafta önce üst düzey yöneticilerimi topladım ve her birine şu 3 soruyu sordum. Chuck, CEO mu yoksa başkan mı olmalı? Geçişi ne kadar hızlı yapmalıyız? Bu görev süresinin ilk 6 ayında hangi faaliyetleri elimde tutmalıyım? Mümkün olduğunca uzun bir süre tepede kalmamı isteyeceklerini düşünmüştüm. Yanılıyordum. Bir istisna hariç hepsi de benim kendi yoluma devam etme zamanımın geldiğini söylediler. Ne kadar çabuk olursa o kadar iyiydi. Onlara göre geçiş çoktan başlamıştı. Evime dönerken onların tavsiyeleri üzerine düşündüğümde hem üzüntülü hem de öfkeliydim. Bir yanım derin bir sadakatsizlik gösterdiklerini söylüyordu. Fakat aynı zamanda onlardan her zaman istemiş olduğum gibi davrandıklarını da biliyordum. Politik kaygılar taşımadan doğruyu konuşuyorlardı. Yarım saat süren yolumun sonunda hayatımın 20 yıllık bu bölümünün sonuna yaklaştığını biliyordum. Görevi bırakmaya hazırlanmam gerekiyordu. Artık ilerici şirketlerin kamu politikalarını şekillendirmede daha fazla etkiye sahip olmasını sağlamak için inisiyatifler kurmakla daha çok ilgileniyordum. Bunların en heyecan vericisi ABD Ticaret Odası'na meydan okuyan Amerikan Sürdürülebilir İş Konseyi'dir. Chuck, kendini tümüyle Seventh Generation'ı yürütmeye adamış durumda. Zaman doğru hamleleri yapıp yapmadığımızı bize en sonunda gösterecek. Ben doğru yaptığımıza inanıyorum. Fakat yukarıdaki geçiş ilkelerini kullanarak doğru patikayı takip ettiğimizden hiç şüphem yok. Not: Jeffrey Hollander bu makaleyi Seventh Generation'ın editörlük müdürü ve Fast Company dergisinin eski bir üst düzey proje editörü olan Bill Breen ile birlikte kaleme almıştır. İkisi aynı zamanda sorumluluk devrimi, yeni nesil iş nasıl kazanacak? The Responsibility Revolution, How the Next Generation of Business Will Win, Josie Buss, 2010, kitabının yazarlarıdır. Jeffrey Hollander, çevreye karşı sorumlu ürünler üreticisi olan Seventh Generation'ın kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanıdır. İlk olarak Mart 2010 sayısında yayınlanmıştır.